الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله فدي مبارك كتاب كي لدرسونه دا سلسلوه چه فدي كي أغدى پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواغا حدیثونه او آغا حدیثونه چه أغا بنیادی حدیثونه دي أغا را جمع کری او پدر درسونه كي منگا دوشتم نمبر حدیث ترسیدری و اغم ختم کری. دویشتم نمبر حدیث اخیرنه حدیث اغا ده صحابی ابو عبدالله جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایتو چی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال راغی او کس او تیویوی کس چرت ده پرز منزون او کما او ده رمضان ده میشت روجی و نیسم او حلال ته حلال ویم او حرام ته حرام ویم ځان ته لرې وساتم ولم ازید علی ذلک شیء او په دې باندې بس زیاتی نه کوم ادخل الجنه جنت ته به ننوځم او که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی نعم. د دې حدیث په خپل ځای کې ښه پوره وضاحت شوی. نن به انشاءالله د درویشتم نمبر حدیث نه شروع کوو. درشتم نمبر حديثة عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه. أبو مالك الحارث ابن عاصم الأشعري روايته ويتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر كلي دا الطهور شطر الإيمان، طهارت حاصل وال او پاکی دا دا نیم ایمان دے. والحمد لله تملأ الميزان او الحمد لله ویل دومر اجر لري چې په دې سره دا ټوله تله ډکیږي. وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والأرض. او دا ذکر سبحان الله والحمد لله دا دوانا یا دا ذکر دا کئی آغا سا سجد اسمانون او دا زمکی پا منس کی دی. والصلاة نور، موز نور دی. والصدقة برهان او صدقی ورکول دلیل دی. والصبر ضیاء او صبر رنا دا. والقرآن حجة لك أو عليك. قرآن يستاد بار حجته يا بتابا دي حجته. كل الناس يغدو فبائع نفسه. هر سليك سهر رباسي أو طول خلق سهر رباسي نو أزانون خرسي فمعتقها أو موبقها نو يخبل زان دور نازدك أو يخبل زان په دې ور کې غرق کې او ډوب کې. د حدیث امام مسلم راوړی او د فائدو نه ډک حدیث دی او په دې کې هغه اعمال ذکر شوي دي چې په هغې باندې رب العالمین لوی اجر ورکوي یو مؤمن ته. ابو مالک الاشعري رضی الله عنه د صحابي دی، نوم یې دی الحارث بن عاصم. اگر که د په نوم کې سنه څه اختلاف اغشتي، بعض علماء يدنهم عبد الله وبعض يدنهم عامر بن الحارث او بعض الحارث بن عاصم او دي باتلسم هجري كي وفات شيء وكلت الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودور خلافت كي طاعون عمواس راغلو او بايكي بزرقاو خلق او صحاب الكرام شيدا شيو او ملشيو بكي نيو بكي ابو مالك الاشعري رضي الله عنهم وفات شیخ. دی حدیث کی اولنی ٹوٹے دا دے چی الطهور شطر الایمان. طهور مانا طهارت حاصلول طهور ما نه د طهارت حاصلول او د عربی د لغت په دې کې ډیر احتیاط پکاري په زیر زبر سره معنی ټوله بدلی دی. بعضو مطلب دلی چې د عربی ژبه بس آسان کار دی او اکثر دلته زموږ د مسافرونه چې دي دوی موږ یې زده کړی دی په برابر دغه عربي د کومه چې دلته اکثر دا زموږ د عوام خلک وي دا عربي هو مات پات د عربي د ملا تیرې مات کړی دی کې عربي د کوم ځای کې او بیا د عربو دا کار غلط کړی دی چې زموږ د لاسې هغه عربي کمزوري کړې ده نو د هغوی هغه هم کمزوري شوه او د عجم چې کوم راځي هغوی هم کوشش نه کوي چې صحیح کړي ځکه چې هلته هغه عربو سره هم دیسې لګیا چې نو که چېرته دوی دا ژبه هغه شان استعمالولی څنګه چې ده نو بیا د عجم هم دې ته مجبوره کېدي دوی به هغه شان استعمالولی څنګه چې وه نو اوس دا نن سبا چې دا کوم ټکي راوتی دي او دا خو بعض پکې داسې دي چې د عربۍ ژبې پخوا هم نه تیریږي پخوا عربي لغت په صحیح معنو سره زده کول فصیح عربي د هغې قواعد قوانین داسې آسان کار نه دی بلکې ډېر عرب داسې دي چې هغه د عربۍ په لغت په قوانینو او په قواعدو نه پوهېږي دا بعض وایي که نه چې کله د عربي نه غلط کار وشي نو هغه ډېر ملامته کوي او هغه جمع دومره نه ملامته کوي ولې یاره قرآن او حدیث دوی په ژبه کېږي ګوره لازم نه دی چې هر عربی به په قرآن او په حدیث پوهېږي دا لازم نه ده دلته چې د علما دا درسونه کوي او دا بیانونه کوي د عربو د علما او دا په زرګو شاګردان ورته ناسي ولې دا عرب نه وي بیانوي ورته څه قرآن او حدیث نو دا په عربي کې نه دي بیام وضاحت ته ضرورت دی بیام تشریح ته ضرورت دی دا هنر چې یو سړی به عربی وي بس دی اوس یو بانډچي یو بدو په شړه کې به اوسېږي عربی دی دی وینو دی خو پوه دی په دین باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دا بدوان راتلو خو هغه وخت کې خو هغه ژبه وه چې صفا عربي به ویله کېده صفا عربي او په هغه وخت کې هم داسې عرب وو چې په دین باندې پوره نه پوهېده اوس خو د عربۍ ژبه داسې الو سره شوی دی چې انګلیش ټکي پکې ننویستی دي او پتهې کمی کمی ژبې والا او هر قوم خپل یو لهجه ده او په هغې کې نوي نوي څه راویستي دي نو دوی خو به ډېر لرې شوي دي اوس ګوره الطهور پاکي حاصلول په تا باندې پیش راځي یا پیخ راځي نو کله چې په دې تا باندې زبر راولي الطهور نو بیا معنی بدله شي طهور څه ته وایي هغه اوبو ته وایي په کوم باندې چې پاکي حاصلېږي یا هغه څه چې په هغې باندې پاکي حاصلېږي لازم نه چې اوبه به وي اوس ګوره یو دی وضو او یو دی وضو وضو او وضو وضو دی اودس کولو ته وایي او وضو هغه اوبو ته وایي چې په هغې سره اودس کېږي یو دی السحور یو دی السحور السحور پیشمنی کولو ته وایي السحور هغه څه ته وایي چې په هغې پیشمنی کېږي دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم الطهور شطر الایمان پاکی حاصلول او ځان پاک ساتل د نیم ایمان دی بعض علماو دا خبره ذکر کړی دی وایي د شطر معنی دري چې د ایمان حصه ده دا نو مطلب نه دی چې نیم ایمان دی پاکی حاصلول ویده د ایمان حصه ده او نه صحیح خبره ده چې دلته د شطر نه مراد نیم ایمان دی ذکر چې امام ترمذی او روایت راوړی خوازیه هغې کې دي والطهور نصف الایمان دا روایت خو د امام مسلم دی امام ترمذی چې راوړی پهی کې داسې واضح دي والطهور نصف الایمان هغې کې نصف ټکی نو پاکي حاصلول نیم ایمان دی دا د حدیث اولنۍ جمله ده د دې د وضاحت نه بعد به مخکې ځو دې بلې جملې ده زموږ دا شریعت چې دی دا پاک شریعت دی د هر قسمه ګندګۍ نه پاک دی د هر قسمه غلط عقیدې نه پاک دی د غلطې نظریې نه پاک دی د غلطو افکارو نه پاک دی ځکه شریعت هر ځکې د پاکوالي له ډېر اهمیت ورکوي او په دې ډیره تیزی ورکی چې طهارت حاصلوي ځان پاک ساتي. نزکه دي چې ویل شي چې طهور شطر الايمان، نیم ایمان دی، نیم ایمان دی، دغه کوله وک نیم ایمان دی. اوس ته حضرت اشکال لږی اشکال داګه چې حضرت رضی چې هغه ویخه په دې خبر پوي اشکال ده چې عجیبه خبره ده، صرف پاکی حاصلول نیم ایمان دی او دا دومره ډیر اعمال چې دي باقی او عبادت دي دغه پرې بل نیم کې راځي، دا عجیبه خبره شو. نو جواب د هغې داده بعض علما دا جواب کوي وی دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم طهور ټکی ذکر کړی دی پاکی حاصلول دیکی دن دو قسم طهارت راځي، یو ته ویل کیږي الطهاره المعنويه، دویم الطهاره الحسيه. معنوي طهارت څه ته وایي؟ چې ته ځان د ګناهونو نه پاک کړې، زړه د غلطو سوچونو نه، د غلطو عقیدو نه پاک ساتې، د شرک نه ځان لري ساتې، د بدعاتو خرافاتو نه، دم طهارت ته کنه. حسی طهارت په کوم راغی؟ حسی هغه طهارت چې محسوسی، هغه واضح ده، چاردام کول، د جنابت نه غسل کول، او د زنانه لپاره د حیض نه بعد غسل، داسې نور موقع دي چې پای کې د طهارت مسلې راغلي. په شریعت کې عام طور باندې ځان پاک ساتل، کپړې صفا ساتل. نو ځکه دې ته نیم ایمان ویلی شو، ځکه چې دې کې دوه قسمه طهارتونه رالو، صرف د کپړو پاک ساتل نه دي مراد، او نه صرف اودس کول دي مراد دي. دا د بعض علماو جواب دي. دا فایده ده که ګوره ایمان په دو قسمه دی، یا ایمان کې دو قسمه کارونه دي بنیادی، فعل او ترک. یو کار کول یو شی پرېښوده، دغه ایمان دی. یو کار کول یو شی پرېښوده، هغه څه پرېښوده چې شریعت ته منع کړې، هغه څه کول چې الله درته ویلي، شریعت ته ویلي، دا ایمان دی. کن دا پرېښوده هر هغه څه چې الله درته ویلي چې پرېږده، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې پرېږده، دا طهارت دی. یعنی ځان پاک ساتل د هر قسم نافرمانۍ نه، ځان پاک ساتل د هر قسم ګناه نه، ځان پاک ساتل د الله د دشمنۍ نه، ځان پاک ساتل د شرک نه، د بدعاتو نه، خرافاتو نه، او بیا طهارت حسي حاصلول. نو ځکه ایمان یا کول دي یا پرېښوده دي. نو طهارت کې کوم خبره راغله؟ پرېښودل. ایمان یا کول دي یا پرېښوده دي. نو طهارت څنګه نیم ایمان شو؟ ځکه چې طهارت کې دنه د پرېښودو معنی پرته ده. هر هغه څه پرېږده چې شریعت یې منع کړې، نیم ایمان شو. کنه ګناه پرېږده، شرک پرېږده، نافرمانی پرېږده، دا ټول ګنده کارونه دي. نو ته چې د ګنده کارونه نه ځان وساتې، او دا د پرېښودو خو پاک شوې. کنه چې پاک شوې، د طهارت نیم ایمان شو. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم طهارت ته نیم ایمان ویلی. الله پیغمبر ته و ثيابك فطهر. دا ته په مخ کې دا خبره کړې او کړې چې را پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو، دوی کپړې پاکې ساته. دلته مراد دو قسم کپړې دي. یو دا مخامخ کپړې چې کوي مونږ اچو، الله پیغمبر ته دا نصیحت کوي چې داعی له او تبلیغی له او بینون کې له پکار دي چې د صفا سوتری خپل لباس چي، ځکه چې د خلکو ته مخامخ کیږي او د خلکو ته الله دین بیانوي، چې په خلکو باندې د اثرات دي. دیو معنی دا وثيابک فطهر، کپړې پاکې ساته. معنی دا چې ځان د هر قسمه شرک او غلط عقیدې د هر څه نه ځان پاک ساته. دا یو جامه ده، دغه جامه هم پاک ساته. مالتم طهارت کې دنه دوه خبرې راځي، یا معنوي طهارت او حسي، دواړه پکې دنه راځي. ځکه معنی دا چې طهور شطر الايمان، یا الطهور نصف الايمان. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دا الله ګوره پاک خلق ډیر خوښ، هغه خلق چې ځان پاک ساتي. ځان پاک ساتي ده هري جنانة غلط يقيدين غلط نظرين ده غلط سوچوننا ده غلط كاروننا او زان پاك ساتي ده گندگينا ظاهري گندگينا حسي گندگينا كپريح كولي صفا سترا چوي بدن صفا ساتي خوشبو استعمالوي ورو پیغمبر صلى الله عليه وسلم و خوشبو ډیره زیاته استعمالوله انتهایی په خوشبو باندې مین ولي ظاهري صفائی ده ښایست دی تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کومه لار باندې تیر شو او بیا به څوک تیرېده ته پته لګېدی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یې لار تیر شي په ویښتو کې به یې خوشبو لګوله په لاس به یې هم لګوله او به دقه د صحابه کرامو ټولو سلف صالحینو طریقه ده عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک راځي قیمتي خوشبو به هغه لګوله چې په لار باندې به لاړه خوشبو به څه وخته پورې په هغه لار باندې وه. دغشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د کپړو د صفایي خیال ساتو او خاص لباس او چوغه به استعمالوله چې کله به خاص میلمانه یا وفد راتو د ویښتو د صفایي خیال ساتل د باقي بدن صفایي خیال ساتل د مؤمن شان دی. د ګنده بنده ګرځېده او چې د خلو بیندنه رواني او جامې دي په بدحالي او د اوبو پابندي دي په ځان لګولي بس په هفته کې یو پیر لامبي دا به ګراخه سړی چې په هفته کې جمعې په ورځ لامبي ته وایي چې د اوبو قات راغلی او کپړې بېده شي او باقي بدن چې سړی یعنی چې سره کینی تنګي دا تکبر خبرې نه ده حقیقت ته لکه اوس یو سړی دی داګه نه د خلو بینځي او په بدحل دی د دې سره چې سړی کینه وایي چېره کېناستو سره ګران دي دا تکبر نه دی دا خو واضحه خبره ده دا خو د انسان بدن دسې جوړ شوی دی چې دې ګندګۍ نه خوښوي ده باندې بدبوی چې لږي هغه ځینې ځان لرې کوي دا خو د انسان طبیعت دی دا به سړی تکبر شو دا جوی دا نه وي دا متکبر خلک ته وایي متکبر خلک ته وایي نه بعض دین دسې کار به وکړي زموږ دا دلته چې کوم څومره مسافر چې دي هغه زموږ د پښتنو کې دي او که غیر پښتنو کې بس به دسې کار وکړي دقه د کار په دې جامو کې او د دې په دې جورابو کې به جومات ته راننوځي نو عرب ورسره بیا خوا کې نه وایي دي د دې به روځي توبه الله وایي څه متکبر مخلوق ته وایي هېڅ متکبر مخلوق نه دی هېڅ متکبر مخلوق نه دی ستاسو د پیزارو نه چې کومه خوشبو روانه او د ریښو نه ته خو پوهې نه پوهېږي خو دا خو سړی به وشه کوي چې دوه منټه ورسره ودرېږي او د کپړو ته دې وګوره او د حال ته دې وګوره او د ویښتو ته دې وګوره دې کې هېڅ تکبر خبرې نشتي دې سړي سره څوک نه شي ودرېدی تنګي او بیا په منځ کې په منځ به پوه شي هېڅ که ته په منځ پوه شوې ماته زه په خپله یو ورځ په سنایي طرف ته تللم زه کار مو هلته ماښام منځ ټیم شو او په منځ ودرېدم او دوه کسان دوه کسان درالو ما سره خوا کې ودرېد او بوټانې بارو ویست او ډاري کرانوت یعنی که گنجایش پکې کېدی که نه نو زه دغه صف نه وتم دا ځای مې پرېښود دا د تکبر خبرې نه وي زه په منځ نه یم پوه شوی چې ما څه وي ما څه نه وي دومره سړي طبیعت خراب شي ځان پاک ساتئ د کار خپل لباس دی د مانځه دپاره ځان لباس شي سړی صفا سوتري د غم خادۍ جدایي هر ټیم خو سړی به بد حال نه کړي چې نو بعض کسان به داسې ویري چې سړی چې زده ته څه او بد دغه یو خبره په خوله خودي به غریبي ده نو غریبي دومره حد پورې خو نشتي چې سړی د صابون چکۍ نشي اغستی او یا د ټایډ او سر په یو ډبې نشي اغستی دې حد پورې غریبي کوم ځای کې ده او هسې تش اوبو کې جامې ووینځه دې یعنې اوبه هم نشتي شریعت زموږ پاک شریعت دی الحمدلله پاک شریعت دی او غواړي دی چې موږ پاک یو هر وخت خوشبو استعمالوي لازم نیست با گران خوشبو استعمال ارزان استعمال خو استعمال وی ده سپایی خیل ساته چاو پته لگی چی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امتی ده سپا ستره انسان او ده تا عمر شویده چی زن پاک ساته ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین خبه صرف پاکی ساتل گوره ده بدن نری ده که دن نره پاکی ساتل ده هر آغازه چی تا پاکی وسیگی تکمزی که وسیگی ده آگه ده سپایی خیال بساته تکمزی که مزدوری که ده آگه زیر سپایی خیال بساته تکمزی که علم که ده آگه زیر سپایی خیال بساته ده طوری خبری بگه ده نره آره نده بازو کمری تا چی ورشی نو که نسته چی بگی سره آگه صادر بانی چی که نو چی رپاسی آگه کٹ آگه صادر ده سلی سر روچه چی غریبی آئی ہے غریبی دا نو دیدی کی سڑے او دکی گی سنگا سو مگرانا خبر دا اس دا تکبور خبری ندی او اس دا لوئی خبری ندی دا شریعت خبری دی چی زن صفا ساتی خپل کور صفا ساتی خپل دا اسیدو زی صفا ساتی دا شریعت منگ دا خبر کردی اسی خونه دی ویلی چی طهور و شطر الایمان نین ایمان چی دا طهارت نجوڑی او دی خبری لمس اهمیت شریعت ور کردی اگر بعض علماء وینا وی دلتا دا طهور نمراد دک حسی طهارت تے اگر معنوی بکنے ہیں داخل حسی یعنی غسل کول جنابتنا چاردام کول نبیم دلتا اشکال لازی سی اشکال لازی نا اگر سید معنوی اگر پاتی کو اگوی دا وی چی یو حدیث کی دیس رضی چی الودو و شطر الایمان التا ودو تک را گلے نو ایدل تو مراد بیت تحارت حسی دے معنوی نه دے اگر تلر کا زن دے شرک نساتل دے گناون نساتل ویدہ تیو باسے دلتا مراد دا بل تحارت تے چاردام کول غسل کول دے جنابت نا زنانا دا پارا کم غسل نے بیشکال لاغا چی سنگ دا تحارت نیم ایمان شو نو جواب لگی علماء اکڑے دے پڑی رو طریقو سر یو جوابی دائے دے چی منز دے اسلام یو عظیم رکن دے دے عقید توحید نباد او دا منز دے آگا وقت پوری نقبلی گی چی سو پوری تحارت تینی حاصل کرے نو کنجی دے منز اگس دے تحارت تے نو زکوی دے نیمی نواد شو زکی چلتا منز یو چت عمل لے نو چې لري لپاره اودس او طهارت لازم دی بیا ویلای نه وي مان شو بعض علما دا وی دا طهارت چې دی دا د ډیرو عبادتو لپاره لازم دی د ډیرو عبادتو لپاره لکه ډیر ځینو کې چې ډیر عبادت راځي راځي لپاره طهارت کولی لازم دی یا مستحب دی نو ځکه شریعت وی چې دا نیم ایمان دی کدیسی و تووے چی طہارت حسی دم نیم ایمان دے او که طہارت معنوی و حسی ام نیم ایمان دے مقصدی خبر سدا طہارت حسی لولی زان صفا ساتا الطهور شطر الایمان بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی والحمد للہ تملأ المیزان او الحمد للہ ویل دا میزان دکی تل دکی دا قیامت پورس په دې کې ګوره د دې ذکر فضیلت بین شوی دی الحمدلله موږ دومره غافله خلک یو دومره غافله لوی لوی اجرونه لوی لوی اعمال د غرام رسوابونه موږ دقه شان پرې دوی سپروا نه او په ریال پسې ځان داسې وجني دا باز کنه او په لسو ریالو پسې او په پنځوسو په سلو پسې چې سهار لاړ شي د شپې په تکه توره تیاره واپس راځي ځکه چې سل لیله ورته میلاوي دغه چې پنځو سره له میلاوي او د غرام را ثوابونه هغه به د قشن پری دي هیڅ پروا یې نه چې زمانه دا وخت ځای شو یا زمانه دا موقله صرف د ذکر الحمدلله تملأ المیزان د قیامت پر ورځ به د اعمالو تله ټوله ډکې ټوله تله ورکې صرف الحمدلله دیزی کی یوسو مسائل اول خود دا خبره دیزی نسابی چی گی چی دا قیامت پورز بتلی او دا حقیقی تلی دا بالکل حقیقی طلب د قیامت پورز لگی او باقی کی با دری قسمه تلل کی منگور درسونه کی ذکر کړي اعمال انسان او صحیفه عمل نامی به تلل کی دا انسان به خپلم تلل کی او د اعمال بم تلل کی او د عمل نامی بم تلل کی نو تلل کما د قیامت پورو چیلگی اگر خ حقیقی تللا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی پدی الحمدللہ سر میزان اگر ڈکی میزان ڈکی خانو باز وی چی دا میزان ڈک شی نو پدی کبرا نور عمل سنگ رازی دلتا گور دو جواب دی یو جواب دا دے دا نصوص پا مقابلہ کی دا گڑ ورطا پوسونا نی دی کول پکار دا قیامت حالات دی سنی دی لگا سنگ چلے دنیا دی نتا دا خبر یاد کے دا قیامت حالات دی سنی دی لگا سنگ چلے دنیا دی آگا تل دی سنی دی لگا سنگ چلے دنیا دی تلی دی دی سنی تل خون دا آگا نا چی سب شریعت کی رازی و قرآن و حدیث کی رازی و یاد آخرت بارے کی قبر بارے کی تب اقبل عقل بکے جنگے ننو دا سنگ دا کب بیا بسکی او بیا بسکی الاستسلام اسلام سے تو غاڑے خودا چیر اللہ خبر رہی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر پر صحیح سند سے رہی دے تو بگاڑے دے اور پدی کہ وہ چون چرا چون کے چنا چو ولی او سنگ او دا بدی سے دا بدی سے دا قسم قیسے بن کے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا الحمدللہ سر تل ڈکی دا زمین ایمان دے تل پی ڈکی باقی عمال بچر تجی اللہ قادر دے پدی بانی چل الحمدللہ سر بطل ڈکی شو دا باقی عمال بکی میں اولی نئے قادر قادر دا او دا کر اللہ تس گھران دے یو جوابی دا رہے دویم جوابی دا والا ہر شے ڈکی گی دا غیب اندازے سرا یعنی دا ہر شے ڈکی دا غیب اندازے سرائی طول شنے یو شان نہیں پدی برزیر او مثال در کم خواب پوشے او خپل مثال به د ری جمعات ورکوځه اوس مو په جمعات کې نه شي زه اوس تاسو ته وایم چې ماشاءالله نن جمعات د خلکو نه ډکو نن جمعات د خلکو نه ډکو نو خالی دې به کو کنه کوم ځای کې خالی شي ها نو صحیح شو خو څنګه پکې خالی ځای پاتې ځین جمعات مکمل ډکو ته ځای پکې و جمعات ډکو د مونځ کوونکو نه یا جمعات ډکو د درس اورېدونکو نه ځای پکې بالکل نه و بارک الله فیک وزادک الله علما جمعات ډکو پا خلکو سره جمعات ڈکیده دی زان لاندازه ده برو خوزه طول خالی ده خالی اگه نه خالی نچی زوی جمعات ڈکو نو سمت کب دو جی چوتو نو ارسد دو جی خلق پیو بلا پاس ہو لاؤ جمعات ڈکو کم زی چی ده خلکو ده بدری دوال تا خلق ہو لاؤ و برو خوزه طول زی خالی ده ده دی سری ده سری ده سری ده سر نوال و چه تا بوری زی ڈک ده خالی ده علماء داوی دے کل مثال ہے امام ابن ابی الدنیا رحمه اللہ دا دی مشہور سڑے تیر شوی دو اللہ دا دو پا قلم کی ناشنا برکتا چولو علماء وی ملع الدنیا علما دا دنیا دا علم نڈکا کڑے وا نو دنیا کی بھی گزے نشتی علم نڈکا کڑے وا مانا داری چی علم خور شوی نو دا ہر شیل دکی دا غب اندازی سرائی طول شینه یو شان نی خواه گلاس ده اوبو ندک شو زی بکشتی نیشتی بکیزی برو طول دکی ده یو شان نی جمعات ده خلکو ندک شو زیشتی گلاس ده اوبو ندک شو زی نیشتی تلا ده قیامت پروز ده الحمدلله ندک شو نو تو بده تا پوسی نکی چرا نور اعمال با بکی سنگ رازی نحدث تو پوست د دې سره بتل ډکې شي او نور اعمال به پکې وي. د دې سره ډکې شي او نور اعمال به پکې وي. دې مسله ورسېږي کنه چې زاسې زاس تړې کوم که فائدہ مې نه دا خبرې جوړې به به سرسری ترجمه کوو خبره به ختمه. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله سره د قیامت پورز بتل ډکې. حدیث کی رازی امام ترمذی ما ابن ماجر اور افضل الذکر لا اله الا الله. اور ذکر اگر لا اله الا الله جی و افضل الدعاء الحمد لله. اور دعاء سدا الحمد لله. ده الحمد لله سمت تزی اللہ ده پر سناویل ده معنی یعنی اللہ دے پر دے کمال صفات طول ثابت ہوئی دیتو ہوئی الحمدللہ حمد دیتو ہوئی حمد و سنائی چی منگو ہوئی خواہ والحمدللہ تملأ المیزان والحمدللہ تلڑا کئی نو امیشی بخفل جو باندید اللہ حمد جاری ساتے او سنا او رب العالمین دا دیر خوخی چی دا غب بند دا غب حمد و سنا ہوئی فدی رب العالمین دیر خوشحالی او دیر لوی اجر پی ورکی او زکر گور دا قرآن شروع دین شوید الحمدللہ رب العالمین طول دا کمال صفتون خاص تا اللہ دا پارا جی دیسی که دیشی دا مخلوق دا پارا دا مخلوق سناوی لیشی عجیب تا سکو عجائبات رخ کارکو دا مخلوق صفت نیشی کولی الحمد لله چې موږ ټول د کمال صفاتونه خاص الله لپاره دي د مخلوق لپاره چې سناوي نو دې کې دي نشي چې د مخلوق لپاره دي ټول د کمال صفات دي بعض صفات په بده کې اوچتي او کمالي صفات خو ټول د کمال صفات د کې دي نشي چې په مخلوق کې راجم شي سنس کمی با سنس کمی با دی مخلوق کشتی نکو سکوی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوچت مخلوق تا دی کی شک نیشتی خوب بولا ورتو کنا ورتو سڑے کی دو کنا سڑے کی دو بیماری دو کنا بیماری دو مرک پر آگلی دے کنا راگلی بھیم انسان کم زور ہے سرد دی چی امام دے دا پیغمبرانو او دا آدم دا بچو خو بیام دا غیب باوجود هم کمزور دے کمزورتی دا طبیعی کمزورتی دا جدا پا ہر انسان کے دا نو کی دے نیشی جی طول دا کمال صفتون ای دے و مخلوق دا پارش طول دا کمال صفتون سب دا چا دا پار دے اگر دا اللہ دا پار دے نو دے جب بانی دا ذکر جاری ساتے الحمدللہ ہر حال کی یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دیش حالات ولې دي چې خوخ بینو وي دي سبه ولې دي خوخ بینو به به مده وي الحمدلله علی کل حال په هر حال باندې الله شکر دې الله حمد هر حال باندې همیشه په جبه ساری ساتي الحمدلله الحمدلله الله به په جون کې په بچو کې په مال کې په هر څه کې برکت واچي او په دې کې عرب زمونږ ډیر ښه دي عرب که سوال کوي او پر اوټګرځي کنه او ته دې ته پوښتنه کوي حالات تی سنگری دے موی الحمدللہ او زمانگا کبا نیم کیلے آگستے او دے بل نیم تے علمی او چی تپوس تو کی سنگوی سا کتا برکی نخو پا دیم الحمدللہ ہوئے چی سا کتا برکی پا دیم الحمدللہ ہوئے او دا سا جی کتا برکی کتاب دا اللہ نعمت نا الحمدللہ ہر حال کی کروہی کبیماری کغریبی کمالداری کبچی دشتی کنشتی کتوری کسپینی که فقیری که ملنگی که زوروری که کمزوری که علیمی که جاہلی که هر قسم حالاتو که الحمدللہ دیسی وقت پا منگ نرازی چی منگ دا اللہ دا نعمتونو نا بیزارشو ما تی وخو خیزا یو وقت ما تی وخی چی منگ دا اللہ نعمتونو تا بکی زورت ندارو شتی دیسی وقت نو هر حال که الحمدللہ هر حال کې الحمدلله ویل پکار چې د الله د حمد او سنا چې څومره وي نو رب العالمین به ستا په هر څه کې برکت اچي او د هغې په بدله کې بدله ډېر څه درکوي، اجرونه هم او دنیوي نعمتونه هم. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وسبحان الله والحمد لله، او سبحان الله والحمد لله تملأان دوانه ډکي او تملأو یا یوازې یو ډکي ما بین السماوات والارض، هغه ځای هغه فاصله چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې ده. اول یو جمله و الحمد لله، الحمد لله څه کوي؟ میزان ډکي. وسبحان الله والحمد لله، او سبحان الله والحمد لله دا دوانه ډکي راوي وشک دی چې یا خو لکه دا سبحان الله ځان له ده او الحمد لله ځان له ده. نو سبحان الله ځان له ځمکې اسمان په منځ کې چې کومه فاصله ده ډکي، او الحمد لله ځان له. او تملؤ یا خو یو جمله ده یو ذکر دی، نو دا ټول ذکر ډکي هغه فاصله چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې ده. څومره معمولی ذکر دی، په خوله باندې معمولی ګوره، په خوله باندې کلمتان خفیفتان علی اللسان جوابانی فی بسان ثقیلتان فی المیزان تلګه خدری سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. هلته محمد او ثنا ده او د الله پاکی ده. دلته اوس دوه خبرې دي، سبحان الله والحمد لله. الحمد لله کې تر ټول د کمال صفت د الله لپاره ثابت کړو، او سبحان الله کې څه دي؟ پاکی د الله، یعنی ټول اوچت صفات د الله لپاره ثابت کړو، او هر هغه صفت چې د الله په شان پورې نه ښایي هغه د الله نه لرې کړو. یعنی الله پاک دی د هر هغه صفت نه، د هر هغه وینا نه، د هر هغه کار نه چې د الله د شان سره نه ښایي. ځکه د الله دا دوه ذکره ډېر زیات خوښ دي، ځکه چې د الله لپاره دي یعنی هغه اوچت صفات ثابت کړو، او بیا دې چې هر هغه صفت نفي کړو چې هغه د الله د شان سره نه ښایي. نو سبحان الله والحمد لله. ها هو زلت یو سوال دي دوانو ذکرونو کې به کم یو غوره سبحان الله که الحمد لله؟ ولي تاسو دې حدیث ته سره سوچ نشته کوم چې زه بیانوم، که دې ته سوچ و جواب واضح و. ولي ګوره تا کوشش وکړو د جواب د ورکولو، خو تالته د یو بلې مسئلې نه نه خبر کړې، ستا جواب به بدلو. او ځکه زه بار بار وایم چې علم علم او علم دا یو ناشنا نعمت، د جون به دې دومره خوشحاله وي کنه، او ته چې د یوې مسئلې نه خبرېږې او د یو یو مسئلې تا ته یاد وي او ته پرې پوهېږې، دا داسې نعمتونه دي دا خلک ټول را ولګي او دا سره زر نه د دنیا ځان لډګه کړي کنه، او دې نعمت ته نشي رارسېدی. او ځکه الحمدلله موږ چېرته بحمد الله سبحانه وتعالى نه د چا سرو زرو ته پسې وو، نه سپینو زرو ته، نه ګاډي ته، نه کور ته، هېڅ شي ته نه پسې وو. ولې؟ ځکه چې دا علم دومره ښایسته نعمت دی چې تا نه به هېر کړي د هر څه چې دنیا والا سره دي. او دغه به څه نعمت وي؟ وایي ما سره چې ښکلی موټر دی، دې سره موټر یو سړی خپل رب پېژني، یو سړی خپل پیغمبر پېژني، یو سړی سره د احکام مبارک علم دی، د عقیدې مبارک علم دی، فرق دی د اوزه په منځ کې. حدیث کې درځي امام حاکم راوړی دی یوضع المیزان یوم القیامه، د قیامت پر ورځ به تله کېښودی شي. فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت، که چېرته د ځمکې او اسمانونه په دې تله کې واچوې کنه، د ځمکې او اسمانونه ټول، نو دا تله تبیا هم پراخه ده. نو ملائک به وایي یا رب لمن یزن هذا، الله په دې تله کې به د چا دپاره تلل کېږي؟ الله به ورته وایي لمن شئت من خلقي، بس چې زه څوک وغواړم د هغه دپاره یا د هغه عمل به د تللی کېږي. نو ملائک به ورته وایي سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تا پاکی استادی سی بندگی منگ ندے کری لگا سنگ جی پکارو خاوس بس جواب راکوئی مالا کمی ہو گرے بیام سبحان اللہ گرے الحمدللہ گرے زکی چا الحمدللہ تل رکی او تل پراخ دے سنا ازمکی و دا اسمان اس ورسی دے دغه جوابونه چې راځي سړی سره علم نه دا زړون لاس غرګې دی چې کوم طرف ته وویشتو کله یو غرګ وره کله بل غرګ وره چې سره علم یې ته به جواب ورکړي چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی وی الحمدلله د دې دومره اجر دی چې تله بیړه کیږي او سبحان الله والحمدلله د دې دومره اجر دی چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې کومه فاصله ده بیړه کیږي او بیتا نتا پوشوی چی سبحان اللہ بغوری که الحمد اللہ بغوری اگر که دوانا اوچه دی کردی اول تا تا پتر چی تلا پراخ دا دزمکو او دا اسمانون نو اگر پیڑا کی گی پا الحمد اللہ باندی نو که الحمد اللہ ذکر غوری شده سنا دا سبحان اللہ نا دا او فائدو چی مخی ترالا واللہ اعلم بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی والصلاة نور اللہ اکبر موز رنا دا نور نور ستا وی رنا ته وای نور مونږ رنا ده څنګه رنا ده زړه پور سره رنا کی ها په دنیا او په آخرت کې به رنا ملایوي په هر حال کې به ته رنا ملایوي چې کله ته مونږ او داس کې یو سره بوجي ته څنګه وځي په هر حال کې دا هغه تر ځان تفسیرونه دي شروع کو دا حدیث پیغمبر رسول الله مخصوص دي چې ویلي چې مونږ سره رنا ده بس نزویم زکی خومی عام ہوئی گنا پیغمبر دا رنا پی او وقت پوری ندا خاص کری خو صرف موز رنا دا رنا دا پا دنیا و پا آخرت کی رنا دا پا غم و پا راحت کی رنا دا پا خوشحالی و پا خبگان کی رنا دا پا قبر و پا حشر کی رنا دا پا زڑکی او بہر پا بدن باندی موز طول رنا او رنا دا اگر حدیث تاو سنے یاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوئی دا کم خلق جی پا تیرو کی دا سار منزل رازی دا سی زیر اولا ورکے بن نوری تام دا کم خلق جی پا تیرو کی دا سار منزل را روانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دویل زیر ورکے دا کامل پورا رنا دا قیامت بورس خد دا رنا او کم زی کمیل آئی دا قرآن و حدیث گو را دی او بل تفسیر کئی لکا سورة الحدید کی دا دی او سورة التحریم کم دیتا اشاره ده چی با پولی سیرات مانی بدا رنا مؤمنانو تا ملائی گی دا دی رنا پا رنا کی با مؤمنان تیری گی با پولی سیرات باندی هرچی منافقان دی اگوی سر با لگ رنای خوشحال بای خوچی لگ پیلار شا رنا بسی شی او بندی او کافران سر بنای دا رنا دا دی منزون دلا سا ملائی گی نو با پولی سرات کی تم رنا ملائی گی پا قبر کی برتم رنا ملائی گی دی منزو دلسا دا منز معمولی عمل مگنی گوره زکر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما روایت تے امام احمد روڑ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی ووری من حافظ علیہا چاچی دا منزی حفاظتو کو دا منزی حفاظت ستا ہوئی سری پخپل ٹیم کول بس پخپل ٹیم کول دا نارین دا پارا جمع سر کول او پاغه طریقه کول کوم طریقه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت دي درې خبرې پکې دي او د ځان لپاره دوی دي دي ته وي د منځي حفاظت دي ته نو چې سحر اته بجې را پسې دلې د کټ په خوا کې لري جرما له چولې ده دا لا خشړې دي دې لا خدې چې اته بجې د کټ په خوا کې کته برش دا وګلا چې روزي بارته وي د ډېرو نه خیمه وي شریعت نه ویل چې دا ښه سړی دا زه امر دی نور په مقابله کې دی ښه دی دغه د منځي حفاظت نه دی او یې دا چې په سر مې لږ بوج دی دا اوس ښکلي بانه ده چې دا ګورې ده کوم ځینې دا عذر راوتی چې په سر دې بوج مونځ پرې ده یا یې لیټ که اوس دا عذر په کوم چیرېږي په سر مې دا بدن مې لږ درونو بدن مې لږ درونو صحابه کرام دا وایي چی من که بیو سڑی علا ده جمی مونز پری خودو نه چی مونز پری خودو موز پر خودو پا یو حال کی نشت ده جمی موز با پر خودو چی کل با ده دوم را بیمار شو چی ده برا وطه نشو بلکل سره را وطه نشت یعنی بیماری دیسه پا سره راشی تکلیف راشی چی خوزیده نشی ودریده نشی به سیده ها وی کچر تا دوم را طاقت پا کی چی دو کسانی راولی نبیا برا تو سم خیال لی که چرته دومره طاقت پکی چې دوه کسانې راولي بیا به راته دې ته وایي د منځه حفاظت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د دې منځه حفاظت وکړو کانت له نورا و برهانا و نجاة یوم القیامه. دا موږ به د ده لپاره رڼایي دلیل به د ده د ایمان او کامیابۍ سبب به یو قیامت په ورځ. ومن لم یحافظ علیها او چا چې دې منځه حفاظت ونه کړو لم یکن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. چا چې منځه حفاظت ونه کړو قیامت پر ورځ به نور نه وي دلیل د ایمان به نه وي د نجات لار به نه وي او الله به یې راپاسې د قارون سره د فرعون سره د هامان سره او د ابی بن خلف سره. هسې ما خو کسې یو پیر دا مسلې ذکر کړې وو چې ولې پیغمبر دا څلور خلک ذکر کړو بارک الله فيك. دیگه گوره دی سلور وانو که ده بچهی دلسه کافرانش دی ده وزیرهی دلسه کفر کرده ده ده مال دلسه کفر کرده ده لکه قارون. نو کم سره چی ده مال دلسه منزو دسپری دی کم سره چی ده بچهی دلسه منزو دسپری دی کم سړی چې د ښځو د بچو د دنیا د خایست د لاسه مونځ او د سپری دي نو دوی هم داسې کار وکړو لکه څنګه چې هغوی کړی ځکه چې هغوی د دنیا د لاسه هغه دین پرېښودو کنه ایمان یې را نه وړ نو ځکه د دوی سره قیامت په ورځ حشر کېږي والعیاذ بالله. نو د مانځه ډېر خیال ساتي ډېر خیال ساتي او نور موږ سره وګورئ چې ته حقیقت وایم څه پاتې هم نه دي نور څه شتي خیر خیریت نور څه عبادت کم ذکری ته د سحر نه ماښام پورې د اوسه پورې څه کړي ځان له جواب ورکړي دنیا رته نه یم ګوره اوس بشتاډ شي جلته تلم و دلته تلم و دومره مې وګټي دغه ته پوسه نه کو ته چې سحر را پاسېدلی منزله د اوسه پورې تا د دین دپاره څه کړي کم عمل دې کړی کم تورې دې والې څه چل دې کړی نو ځکه مونځ دی د دین خیال نه کو نو پاتې څه شو بیا ایمان زو خیال ساتی که و صدقت و برهان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی صدقی ورکول دلیل دا ایمان دے پا مانزه بسی صدقه ذکر کر زکر چی موز مالی عبادت بدنی عبادت تے نو صرف بدنی عبادت تا ممنن خیلی چی صرف بدنی عبادت تیرا ٹنکڑ دا مالی دی پرے خود مالی و بکیم کے مال بم لگے. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وی څوک چې صدقه ورکړي د الله په لار کې دا دلیل دی د دې ایمان. څنګه دلیل دی د دې ایمان؟ هغه صحیح شو هغه د صدقه ورکړه خو دلیل د ایمان څنګه شو؟ کیدی شي خو دیسې لږ لري دا خو واضح جواب دی چې یو سړی راولګي یو دیسې سره والي چې ده ته ډېر ګران وي او د الله په لار کې ورکوي د دې ایمان دلیل نه دی که د بېمانۍ دلیل دی؟ پیسې ورکول اسان دي که ګران دي؟ ګران دي خو مؤمنانو ته او چې ایمانی مضبوط ہوتا سان تا تا پوست آگا چان اوکا اکمی چین لگی لکر ریال اگست دا بدن نغوح پر کول دی دیس تا دا اگوین تا پوستی کول دا صدقی ورکول ایمان دے کنے دے اب اوی چی ایمان ندے ایمان غر دے مونږ روپي ویلې شو ورکول نه چې سړی راولېږي د پیسو ته ضرورت دی د پیسو سره محبت دی ويطعمون الطعام على حبه الله وي دا مؤمنان غریبانانو له خوراکونه ورکوي خلکو سره مرستې کوي على حبه سره د دې چې دوی د ایمان سره محبت دی مال د چا به دي شي د هر چا خوښ دی د دې مؤمنانو د دې مال سره محبت دی خو دې ته به کې نه ګوري زموږ سره محبت دی بیا هم رالي لګیي د ایمان نښه نه ده دلیل د ایمان نه دی دا دلیل د ایمان دی که منافق سړی ګورې دا یو خبره یاده کوي منافق سړی د الله په لار کې خرچي نشي کولی او په دې باندې دلیل په سورت توبه کې شته قسمونه خورو منافقانو که چېرته الله په موږ باندې پراختیا راولي او الله دوکي دوکي نو موږ به څه کوو موږ به مال لګوو الله وی چې کله ما هغوی له هغه څه ورکړو د څه چې دوی ارمانونه کول بخیلو به بیا نه مال به لګوو یي څنګه ولګوو نو مال لګول د الله په لار کې او په دین باندې دا دومره زړه غواړي دومره زړه غواړي ځکه حدیث کې راځي غوره صدقه کمه یو ده هغه چې ته ورکې او ته روغ رمټې څه فایده روغ رمټ دته کې د کیسه ضرورت ته ولې دې بیمار رسی چل دی جواب دی د بیمار د ژوند نه تمه لکه پرېشر وي نو دې صدقې ورکې ها د روغ رمټ سړی رالېږي او امید دې د ژوند او پیسې لګي بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم او چې د غریبۍ نه هېرېږي د غریبۍ یره پکې نو د غریبۍ نه سړی کله هېرېږي چې روغ رمټي او بچي نو دې په دې سوچ کې دی چې ما ته جرم شته زما بچی دی او بیا به د دوی بچی کېږي او دا غټه قصه ده نو که دا پیسې کمی شي کېدي چې غربت راشي او مثلا موږ ته سخت شي او دسي د دې باوجود دی رالېږي دا ورکوي د دې ایمان دلیل دی که نو چې سړی دی زنکدن کې دی او وایي چې زما د مال هغه پنځمه حصه به روالی او غریبانو له به ورکوي دا صدقه ده صحیح ده دا صدقه ده الله یې قبلوي خو د دې نه غوره د هغه سړي صدقه وه چې روغ رمټو او په ژوند کې ورکړي وو د هغه صدقه ته وره یا د ریباز وسي چلو شي لکه مثال کې څوک بیمار شو یا پیسې مصیبت راشي هلته هغه حدیث بیا په مخه یادوي چې د صدقو سره الله مصیبتونه ختموي نو دی به دغه ټیم کې دي چې لکه مونږ ته صدقه ورکړي زه دا نه یم چې دا صدقې نه قبلېږي او خو د دې نه غوره هغه صدقه ده چې بغیر د دې نه تا ورکړی چې به تا مصیبت راشي نو صدقې ورکول دلیل د څه دی دلیل د ایمان دی او ګران کار دی ګران کار دی آسان نه دی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه لکه انصارو صحابه کرامو دا صفت بیانېږي چې دوی به نورو له ترجیح ورکوله په ځان باندې اګر که دوی به غریبانانو کله چې مهاجرین رالو مدینې ته او انصارو چې کومې قربانۍ ورکړي دا کار ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی ډېر ګران کار دی لږ نه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې کوم انصاري صحابي سره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی دواړو منځ کې ورورولي قایم کړه هغه ته وی زما ځمکې دي باغونه مې دي نیمه ځمکه زما او نیمه ستا زما تجارت نیم زما او نیم ستا او دوه ښځې مې دي دوه ښځې چې کومه به کې ستا خوښې هغه به طلاقه کړم هغه ستا هغه بله ماته پاتې سم خیال دی د ایمان دلیل نه دی چې دې ته د ایمان دلیل نه څه ته به نو صدقو له زور ورکوي ګوره په دې سره الله راضي کېږي او په دې سره سختي ختمېږي مصیبتونه دا ګوره درته ووایم یقیني د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی به دا یقیني دی کې شک نشتي خو دا د تجربې خبره هم ده چې کله دې صدقې ډېرې ورکوي د الله په لار کې الله به دې د سختو مصیبتونو نه ساتي او هر لار به تعالی ثانی هر کار به تعالی ثانی او د زړه به دي خوشالي و رب الکعبه زړه دومره خوشالي کنه دومره تاسو تجربه وکړه لکه په لار کې وسړی ولړ له غریب دي او تاغلی په 50 ریال ورکی او ته کور ته لاړ شي او د کېدو ټیم دی دومره پارام به اوده شي چې ته پوسې مه کوه. ښه او دا جمع کولو والا د شپې چې کله کېني هلته دومره دلته دومره دلته او به کمې شو او دا خو زیاتې شو او دا خو هلته دومره ولې دله سهاره پورې م خوب نه ورسي سهاره پورې م خوب نه وي اخره کې د زړه بیمار شي دا سویچونه موچونه ختم کړي نو د الله په لار کې لګوي زړه به م خوشحاله وي والله سړی ورسره سم خوشحاله وي. سبحان الله دې صدقې کې سناشنا زور دی چې دې ورکړې به خوشحاله نور هېڅ عقت نه کوي. یو سړی دې پنځه ریاله ورکوي پنځه ریاله هم کور ته به ډېر په خوشحالۍ سره ځي او دغه ورځ به دې ټوله خوشحاله تېرېږي چېرې ما صدقه ورکړې هسې ورسره د زړه خوشحاله. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي والصبر ضیاء او صبر هم رڼا ده. مالک صد مخکې دا وایي چې د عربۍ دا ژبه ډېره فصیح ژبه ده والصبر ضیاء والصلاة نور. نور څه ته وایي؟ رڼا ته وایي. او ضیاء څه ته وایي؟ رڼا ته وایي. دا خو پښتو ژبه کې دواړه رڼا ګانې دي خو دې کې فرق دی حیران به شئ دې فرق دی. الصلاة نور نور هغه رڼا ته وایي چې سړی ورسره سوځي نه او ضیاء په عربۍ کې هغه رڼا ته وایي چې د هغې سره سوځېدی. علما وی وی معه شیء من الاحراق سړی دې شي سیږي لږ ډېر په چې ډیوې سره خواږې کېني او یا لرګي دې کور کې بل کړي ته نه شي توره تیاره کړي خواږې ورته نه شي رڼا دې که نه ده سیزل کېږي نه کوي سیزل. ښه ښایسته ډیوه ده مزیدار او تیل دی بگه چولی دو رنائی لگو ریا در رنائی سیزل کئی نکئی دکی جی شیشه پیدا و خب کل بنده ارسده تا نسیز رنائی دلتم در رنائی دلتم دا خود دی رنائی که سیزل میشتی آگ رنائی سیزل کئی خادی لیر در رنائی تا سیزی نسیزی کئی و جو ورد و لگم رنائی دا خطاب سیزی اس تا فرق تے دیکی او گئی که نگورا دا صبر کول ګران کار دی. دا صبر کول څه دی؟ ګران کار دی. نو دې دې رڼا کې یو قسمه سوځېدم شي او دا په منځ کې نشتی. منځ کې ته دا تکلیف نشتی چې تا ته اذیت در رسی. هر چی صبر دی نو په دې کې تکلیف دی. د کوس یو سړی د پلارې مړ شو موږ ورته څه وایو؟ ته څه وکړه؟ صبر وکړه. دا صبر اسان دی دلته دی به په زړه باندې ګټې ږدي او ځان به کنټرولوي د هر هغه سره چې شریعت یې منع کړې ده. نو صبر کوي لګیا دی خو تکلیف ورته هم دی. نو ځکه دا دواړه رڼاګانې ګوره یو شان نه دي. والصبر ضیاء صبر کول رڼا ده. دیکی نصیحت دی طرف ته چې اے مؤمنا صبر کوا. والقرآن حجت لک او علیک ګډیر دی یې خبره او د خوشاله یې نه قرآن یا ستاسو پر دلیل دی نه او یا په تا باندې دلیل دی. سم خیال له ځانونو مبارک قرآن به زموږ لپاره مناظرې کې تشکیل قرآن لپاره کله تاسو نه ته اوسو کوم چې دې تیر شي میاشت دې تیر شي میاشت دې لري نه ځو تاسو کوم رتي لا وځ کړي او په دې انتظار یو اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. یا الله قران زمونږ د پاره حجت وګرځو په مونږه وګرځو نو تاسو کړئ چې یو دعا غوړي راخستو وخته چې الله د قران زما د پاره دلیل کې چې تاسو سره خبره وکړي چې الله دې وبخا. خنو قران ته تاسو د پاره ویلي وای چې دې وبخا. حدیث کې خدا راضي چې قران به د قیامت پورې سپارش کوي او الله ته به دا وایي چې یا الله دا بنده زما د لاسه د خوب نه محروم شوی دی. د ټول ټول شپه تلاوتونه کړي تجدونه کړي نو خو صحیح ده کنه؟ هلته هغه سړی محروم شوی دی د نعمتونو نه د دي قران دي تلاوت دلاشه تري سنه محرومه شوي دي قران دي تلاوت دلاشه كما قرباني دي ورکړي قران كزما استاد پاره د الله سره خبري کوي د کانو پر د سبب وي سمه او تاسو چې سبب وي یاد کړئ دې زبانی زبانی دی یاد دې ځکه چې الله ته وایي چې الله زړه دې په سینه کې وو د مهنت کړه وو د دوه کال او درې کال تیر کړي وو زه یاد کړی ما خرچې کړي وو پیسې لګولې وو مدرسو ته تلی وو جامه وو ته تلی کنه په تفصیل ډېر ښه پوهېږي ځان دې سړی کړی دی ځان دې پوه کړی کنه ترجمې دې پوره یاد دی ځان دې سړی کړی کنه سحر ماښام یې تلاوت کې کنه د شپې په تهجد کې ځان له جواب ورکړی کم سړی دا غواړي چې قرآن د ده دپاره حجت شي یو هم نه غواړي تاسو ولې ولې شفاعت وکړي ستا دا زما ستاسو سوال دی جواب یې ځان له ورکړ تاسو خو ټولو ماشاءالله وي واوي موږ غواړو چې قرآن سفارش وکړي او قرآن زموږ دپاره دلیل شي ولې صرف په دې چې تا په ایمان راوړې بس وحكولي فبريش وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قامت برز الله فدركي يا فدرباركي في أغنبر صلى الله عليه وسلم دا كيس دا خريتي اي الله زما دي بلاني بلاني أمتي دا قرآن نهجرت كدهو إيماني فيو كنو ها وفي صرف إيمان تقبنا بريوز بيان في أغنبر شكايت كدهو بیا هم پیغمبر شکایت کړی وی الله هجرت دې کړو هجرت څه معنی قرآن تلاوت یې نه دی کړی وخت یې نه دی ورکړی ځان یې پې نه دی پوه کړی عامل یې پې نه دی کړی دې ته هجرت وایي کنه نو یاده که دا خبره که دسې دې ونه کړه نو بیا علیکې بیا په تا باندې دلیل وي په تا باندې دلیل څه معنی شوه یعنی الله په دربار کې به ستا په خلاف دلیلی چې الله د ګوره د قران تلاوت نه دی کړی د ګوره عمل نه دی کړی د دې لپاره هیڅ هم نه دی کړی د دې له لاسه به جهنم ته ځي ولیاذ بالله ځکه یو روایت کې راځي عبدالله بن مسعود وی الله اکبر فمن جعله امامه چا چې د قران خپل مخې ته کو او امامې ته جوړ کو په دې قرآن پسې روان شو په دې ځان پوه کړو او د دې تلاوتونه کول قاده الى الجنه دا قرآن به یې راکاږي د جنت طرف ته ومن جعله خلف ظهره او چا چې دا قرآن شاته گزار کړو قاده الى النار دا جهنم به یې راکاږي دا قرآن به یې راکاږي جهنم ته اوس دا مرضیه نور خو هر څه پوهېږي په هر څه پوهېږي داسې نه چې نه پوهېږي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کل الناس یغدو ټول خلک سحر راپاشي کوشش کوي محنت کوي ټول خلک فبائع نفسه هر سړی خپل ځان خرڅوي لازم به ځان خرڅوي سحر چې راپاشي هر سړی نو څه کوي ځان خرڅوي د ځان خرڅول بیا به دوه قسمه دي فمعتقها او موبقها یا خو ځان داسې خرڅ کړي چې ځان د اور نه ازاد کړي او یا ځان داسې خرڅ کړي چې ځان په اور کې تباه کړي ها نو څنګه به ځان خرڅوي داسې چې د اور نه ازاد کړي زن خرس کی پنی کیانو باندی زن خرس کی دا اللہ پا بندگی بانی او دا اللہ بندگی واخلی نخفل نفس دور نازاد کی یا زن خرس کی پا گناونو بانی جس هر رپاسی پا گناونو بانی سرش نشوی پوری لیگی اخفل زن تبا کی لازم دا دول آری دی گوره دره مبلا نیشتی وره موتا جس هر رپاسو او محنت شروع کو نخفل نفس خرسو یا ای خرسو دیده پارا جی تباشی او یا ای خرسو دیده پارا جی سشی جزات شي د هر سړی لګیا دی کوشش کړي څنګه چې د سحر نه د ماښام پورې زموږ د کوشش دی چې دنیا وګټو خېټه وساتو کنه د کشان د دورځي چې تاسو کې د سحر نه د ماښام پورې پته چې تاسو ته پام یو کنه وای خو یې ځان تباه کې او یې ځان کامیاب دی نو دی حدیث کې ډیر اوچت اوچت او قیمتي نصیحتونه وشو کم کم نصیحتونه یې ترتیب طهارت نیم ایمان دے دویم الحمدللہ سره تلڑے کی سبحان تاسو به ترتیب نه لیکلی شي او سبحان الله والحمدللہ د دې سره ډکی یا هغه څه چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې مونځ رڼا ده صدقه دلیل دی د ایمان صبر رڼا ده قرآن یې ستا دپاره حجت دی یا په تا باندې دی هر انسان چې سبا شي ځان خرڅوي یا تباه کوي او یا ازادۍ د اور نه نو دا فائدمن حدیث ته ټول نصیحتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغه عمل به کې بیان شو چې داګه دلته انسان ته اوچتي مرتبه ملوي کې الله سبحانه وتعالى دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي ان شاء الله پر روان درس کې به د سری رښتم حدیث نه شروع کوو هذا والله اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.